أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا، اللهم biz iman ettik. Bima enzelte, senin indirdiğin kitaplara iman ettik. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ Rasullerine de tabi olduk. فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Allah'ım bizi şahitlerden yaz. رَبَّنَا آتِنَا Allah'ım bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ve bizi ateşin azabından koru. Amin. La ilahe illa Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ente subhaneke seni tenzih ederiz. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbi şrahli Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muin bi hurmeti seyyidil murselin. Alemlerin terbiyecisi olan, yaratıcısı olan, yoktan var edicisi olan Allah'ımıza, Rabbimize yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hadisi İmam Buhari sahihine koymuştur. Buhari ne demektir İslam'da? Buhari demek Kur'an'dan sonraki en temel kaynak demektir. Kur'an nasıl ki bütün müminlerin en temel kaynağıysa ondan sonra gelen kaynaklar da vardır. Nedir bu kaynaklar? Hadis kaynakları. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, İmam Ahmet bunlar hadis kaynaklarıdır. Dört mezhep imamları, bu müçtehitler bütün hükümlerini bu ayetlerden ve bu hadislerden yani bu iki kaynaktan almıştır. Ayet ve hadis. Bu iki kaynağın başında kim geliyor? İmam Buhari'nin sahihi geliyor. Zikredeceğim hadis Buhari'nin sahihinde geçer. Sahih demek bu hadisi rivayet eden sahabiler içinde aklına zeval gelmiş olan yok. Yalan söylemiş olan yok. Unutkanlığı olan yok. Erzeli ömürde olan yok. Hafıza kayıplığı yok. Günahkar olan yok. Fasıklığı olan yok. Bu hadisi rivayet eden kaç tane sahabi var? 5 tane sahabi. Bunların hepsi kalite Müslüman. Hepsinde bu saydığın hiçbir vasıf yok. Bu vasıflar olmadığı zaman bu hadise ne deniyor İslam fıkhında? Hadis literatüründe sahih hadis deniyor. İmam Buhari de 400 bin hadis içinden 4 bin hadis seçmiştir. Rivayet eden insanların en sağlamlarını bulmuştur ve 4000 hadisi sahihine koymuştur. Buna Sahih-i Buhari denir. Unutmayınız. Bu imam Efendimiz Aleyhisselam'dan şu hadisi rivayet ediyor. Kim bir kardeşine kafir derse ikisinden birisi muhakkak kafir olur. Muhakkak kafir olur. İtham edilenin imanı varsa küfür itham edene döner. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Hadis-i şerif sert bir hadis. Hadis bize ciddi bir mayın tarlasından bahsediyor. Bu mayın tarlası öyle bir mayın tarlası ki yarım metreye bir mayın düşüyor. Normalde mayın tarlalarında 3 metre 5 metredir mayınların mesafeleri. Ama bu küfür mayın tarlası çok tehlikelidir. Mayına basma ihtimali normal tarlalardan çok daha fazladır. Bir fasıklığa, bir günahkarlığa benzemez. Kafir olmak demek son nokta demektir. işin bittiği an demektir. Bir Müslümanı kafirlikle itham etmek, sen bittin, senin kurtulma ihtimalin yok demektir. Allah'ın peygamberi bu noktada biz Müslümanları ikaz ediyor. Sakın ola ki hiçbir Müslüman karşısındaki adamın yaptığı fiil ne kadar kötü olursa olsun, ona her şey desin ama kafir demesin. Eğer kafir derse muhakkak ki konuştuğu o iki adamdan bir tanesi, yani bir sözü söyleyen bir de söze muhatap olan, bu iki adamdan birisi muhakkak kafirdir diyor Sultanım Aleyhisselam. Eğer yaptığı kötü fiilden dolayı aşağıladığı ve tekfir ettiği adamın kalbinde zerre kadar iman varsa, zerre kadar. Zerreyi nasıl anlatayım? Yaz zamanında camiye girdin. Caminin camlarından güneş vuruyor. İmam namazı kıldırmaya çıktığı anda müezzin kameti getirdiği anda insanlar saf saf olmaya başlıyorlar. Safları düzeltmeye başlıyorlar. Bu esnada güneşin ışınları tozları gösteriyor bize, toz zerrelerini. Toz zerreleri. Zerre ne demektir? Bu toz zerrelerinden bir tanesine zerre denir. Bir müminin kalbinde bu zerreciklerden bir tanesi kadar bile iman olsa, yaptığı fiil ne olursa olsun buna kafir diyemezsin. Yasaktır. Kafir dediğin anda %50'ye girmiş olursun. %50. Ya o kafir ya da sen kafir oldun. Adamı mıhladın. Elindeki küfür damgasıyla adamın alnına mühür vurmaya çalıştın ama adam kaçtı. Bir hamle yaptı, kaçtı, mührü kendi kafana vurdu. Ve sen kafir oldun. Sultanım Aleyhisselam hadisin devamında ne buyuruyor? Kalbinde iman varsa, itham olunan, itham ne demek? Sen yalancısın. Bu bir ithamdır. Karşı taraftan yalana dair herhangi bir şey duyduğu zaman bir adam ona ne der? Sen yalancısın. Belki de o adam yalan söylememiştir. Düşmanlığından onu itham ediyordur. Bir adam başka bir adamı küfürle itham ettiği zaman, itham olunan kişinin kalbinde zerre kadar iman varsa ne oluyor? İş dönüyor. Kurşun dönüyor. Füze dönüyor. Füze attığın yere gidiyor. Düşüp dönüyor. Sana geliyor füze. Ne oldu durumun? Sen kafir oldun. Şimdi ehl-i sünnet alimleri burada diyor. Şöyle diyor. %50'lik bir riske girmeye değer mi? Bir adamı aşağılamak için, bir adamı kendinden aşağıda göstermek için, yaptığı kusuru yüzüne vurmak için %50'lik kafir olma riskine girmeye değer mi? Bu riske aptallar girer. Biraz ilmi olan, biraz aklı olan ve imanı olan, edebi olan Müslüman etrafındaki hiç kimseye kafir demez. Demez. Böyle bir riske girilir mi? İmandan işaretler varsa bu adamda, İman yakini delillere sahiptir. Ne demektir bu? Komşunu görüyorsun, mahallende bir komşun var. İtikadı zayıf bir adam. Fakat cumadan cumaya namaza gittiğini gördün. Yahut da bayramdan bayrama namaza gittiğini gördün. Yahut da Ramazan oruçlarını tutuyor. Hiç namaz kılmıyor ama Ramazan oruçlarını tutuyor. Buna ne denir? İmandan delili var denir. Kalbinde zayıf bile olsa imanı var. Çünkü kuvvetli iman demek, 5 vakit namazını sektirmez, zekatını verir, parası olursa hacca gider, yalan söylemez, küfür etmez, gıybet yapmaz. Buna kuvvetli iman denir. Ama bu adam ne yapıyor? Namaz kılamıyor. Küfür edebiliyor. Ama oruç tutuyor. Bir adam niye oruç tutar? Çünkü İslam'ın emri olduğu için. Demek ki bu adamda imanın yakininin delilleri var. Delil nedir? Bu adam oruç tutarken görüldü. Ben bu adamı biliyorum ki oruç tutuyor bu adam. Şu halde yaptığı başka fiillerden dolayı bu adamı kafir diye itham edersem %50'lik riske girmiş olurum. %50. Bu riske girdiğim anda o adamın kalbinde zerre kadar iman varsa ben kafir olurum. Müslüman bu noktada ihtiyatı elden bırakmayacak. Bir insan neden başka bir insanı aşağılar? Başka bir hadisten örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselam başka bir sözünde şöyle buyuruyor. Kimse kimseyi fasıklıkla itham etmesin. Buna hakkı yoktur. Fasıklık kafirlik gibi değildir. Fasık demek günahı açıktan işleyen adam demektir. Mesela bir adam evine doğru giderken bakkala gidip içki alıyorsa, içki şişesini elinde eve doğru götürüyorsa yahut da bira kapağını, bira şişesini evine doğru götürüyorsa bu adama ne denir İslam'da? Fasık. Yani açıktan günah işliyor. Bir adam başka bir arkadaşına kızdığında ağzını bozabiliyorsa, küfredebiliyorsa. İslam'da bu adama ne deniyor? Fasık, açıktan günah işleyen. Dikkat buyurun, kafir değil. Karşınızdaki adamın işlediği günah ne boyutta olursa olsun, onun günah olduğunu reddetmiyorsa ona fasık denir. Kafir denmez. Ama Müslüman yanlış bir fiil gördüğü anda öfkeleniyor, kibirleniyor, kendisinin ondan daha iyi bir Müslüman olduğunu iddia ederek onu aşağılıyor ve diyor ki sen kafirsin. Niye kafirim? Çünkü sen namaz kılmıyorsun. Ehli sünnet itikadına mazhar sahip olan bir Müslüman, yanlış fiillerde bulunan hiçbir Müslümana kafir damgasını vurmaz. Vuramaz. Çünkü o Allah'tan korkar. Bu işin riskinin ne boyutta olduğunu bilir ve böyle bir şeye asla yeltenmez. Asla. İnsan zayıf yaratılmıştır. Kur'an bize zayıflar der. İnsan gördüğü çok ufak bir menfaate, göremediği çok büyük bir menfaati terk edebilir. Çünkü zayıftır. Nasıl anlatayım bunu? Sabah kahvaltısını yemedi adam. Saat 2 oldu, 3 oldu, işler yoğun gitti, çok acıktı. Acilen dükkandan dışarıya çıktı, bir lokantaya girdi. Dedi ki çabuk bana bir İskender. Adam tamam abi dedi, 15 dakikaya hazır. Adam oturduğu koltuğa, 15 dakika sonra İskender'in geleceğini bilmesine rağmen koltukta masanın üstündeki o ekmeklerden koparmaya ve kemirmeye başladı. Yemeye başladı. Yedi, yedi, yedi, yedi çünkü çok acıkmış. Sabah da kahvaltı yapmamış. Yedi. Halbuki bu adam biliyor ki 15 dakika sonra İskender gelecek. Niye bu adam karnını kuru ekmekle doyuruyor? Çünkü insan peşin olan çok küçük bir lezzeti veresiye olan çok büyük bir lezzete tercih eder. İnsan zayıftır. Allah Teala diyor ki dünyada gözlerine hakim ol. Dünyada fercine hakim ol. Kadın kızla alakan olmasın. Zina etme, nikah yap. Evlen. Ben sana nikahı helal ettim, zinayı haram kıldım. Eğer sen bu sözünü tutarsan, fercini muhafaza edersen, bir erkek olarak namusunu korursan, ben sana veresiye olarak cennette bu dünyada gördüğün kızların 100 misli daha güzel kızlar vereceğim. Nikahlayacağım. Bu Allah'ın teklifidir. Ama insanoğlu acıkmış ya, şehvete aç ya, zayıf ya, hemen ekmekleri kemirmeye başlıyor. Bir kız gördüm hemen mayışmaya başlıyor. Nasıl zina edebilir mi hesabına girmeye başlıyor. İnsan zayıftır. Peşin olana veresiye olandan daha çok kıymet veriyor. Sonsuz olan bir yaşamdan bahsediyor Allah Teala. İnsan sonu olan bu yaşamı sonsuz olan yaşamdan daha öne koyuyor. Daha çok itina gösteriyor. Aman bir vergimi kaçırmayayım ha, devlet fazla zarar vermesin. Aman faturamı geç ödemeyeyim. Kredi kartı ekstrelerimi geç ödemeyeyim, faiz binmesin. Fazla para ödemek istemiyorum der. Hiçbir tarafa borçlu kalmak istemez. Dünyada bütün borçlarına titizdir. Ama ahiret borcu olan namaz vakitleri peşi peşine geçer. Peşi peşine geçer, hiç oralı bile olmaz. Neden? Çünkü o veresiye. O sonra gelecek. Şu anda gördüğü onun için en önemli olan şey. Halbuki Allah Teala müminlere basiret vermiştir. Mümin sonrasını hesap eder. Müminin firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyuruyor Allah'ımız Kur'an'da. Mümin firaset sahibidir. Sonraki hamlelere bakar. Sonraki hamleye değil. Sonraki hamleler. Mümin günü kurtarma peşine gitmez. Mümin sonsuzluğu kurtarma peşine gider. Şu halde karşısındaki adam ufak bir hata işlediğinde onu fasıklıkla ya da küfürle itham eden adam fitne çıkartmış demektir. Fitne. Allah'ımız Kur'an'da fitnecilere şöyle der. Fitne katillikten kötüdür. Niye hocam ya? Katillikte adam bir insan öldürüyor. Alıyor bıçakla sevmediği iki tane adamı tak tak bıçaklıyor öldürüyor. Fitne ise kelam, konuşma. Efendiler, katil öldürebildiği insan sayısı sınırlıdır. Öldürür, yakalanır, hapse atılır. Fitne çıkartan bir insansa kabileleri yok eder. Halkları yok eder. Hepsinin birbirini kırmasını sağlar. İnsanların birbirlerini öldürmelerini sağlar. Bir insana küfürle itham etmek fitnelerin en büyüğüdür. O adamın kalbindeki imanın zerresinin de çıkmasını istemektir. O adamın cehenneme gitmesini istemek demektir. Sen Müslüman bir kardeşinin cehenneme gitmesini ister misin? Ama senin istemediğin bir şekilde yaşayan, senin istemediğin bir yola gitmiş olan bir insanı hemen bir kelimede satabiliyorsun. Bunlar kafir oldu diyebiliyorsun. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Duvara mı dayanıyorsun? İnsan Allah'tan korkar. Mümin bilinçli hareket eder. Ve yapılan ufak bir hataya Müslüman kardeşinin saçının telini satmaz. Böyle bir şey olmaz. Hepimizin etrafında komşularımız var. Hepimizin esnaf arkadaşları var. Ve bu esnaf arkadaşlarımız içinde elfaz-ı küfrü zikretmiş olan insanlar da vardır. Elfaz-ı küfür ne demektir? Kişiyi kafir eden sözler demektir. İnsan cahildir. Elfaz-ı küfür söyleyebilir. İlim meclislerine gelmediği zaman bu kelimeleri söyleme ihtimali çok daha fazla artar. Etrafınızda böyle insanlar olabilir. Mesela bir komşunuz bir Hristiyan kadınla evlenmiştir. Başka bir hacı amca da ona şöyle der. Ne? Sen Hristiyanla mı evlendin? Kafir oldun. Niye hacı amca? Çünkü Allah Teala Kur'an'da dedi ki Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostudur. Sen bırak dost edinmeyi, kadını koynuna aldın. Onunla evlendin, sen kafir oldun. Bu söz ne demektir bu söz? Elfaz-ı küfürdür. Allah Teala Hristiyan ve Yahudi kızlarıyla evlenmeyi bizlere helal kılmıştır. Ateist bir kadınla, müşrik bir kadınla yahut deist bir kadınla evlenmek bize haramdır. Hristiyan ya da Yahudi bir kadın buldun mu? Bununla evlenirken Müslüman olmak zorunda bile değil. Hristiyan olarak kalmaya devam edebilir. Peki Allah Teala Kur'an'da diyor ki dost olmayınız. Ben karımı sevemez miyim? Hristiyan bile olsa karını sevebilirsin. Yahudi bile olsa hanımını sevebilirsin. Bunda sıkıntı yok. Hanımının dinini sevemezsin. Hanımının ibadet şekillerini sevemezsin. Çünkü o neshedilmiş, ortadan kaldırılmış bir din. Ortadan kaldırılmış ibadet şekilleri. İnsanlar tarafından uydurulmuş ritüeller. Onları sevemezsin. Hanımını çok seveceksin. Hanımını sevmek ibadettir. Ama bu hacı amca ne yapıyor? İlmi olmadığı için diğer ayetlerde Allah Teala'nın Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmeyi bize helal kıldığını bilmediği için ne yapıyor? Bildiği tek bir ayetle hükme gidiyor. Ve karşısındaki adamı kafir ilan ediyor. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? %50'lik riske girmiş oluyor. Efendiler, %50. Bismillahirrahmanirrahim. Bu iş bu kadar kolay değildir. İnsanları tekfir etmek bu çağın en kötü hastalığıdır. Müslümanların dilinde şu anda bizim ülkemizde dahi en fena hastalık tekfir hastalığıdır. Kafir ilan etme. Kendi görüşüne, kendi itikadına uymayan bir şeyi gördüğü anda şahısla muhatap oluyor ve işi şahsileştiriyor. Kişiselleştiriyor ve diyor ki sen kafirsin. Halbuki bir adamın elfaz-ı küfrü zikretmesi demek, onun o anda kafir olması demek değildir. Karşısındaki insanın onu kafir ilan etmeye hakkı yoktur. Karşısındaki insanın bu kelime küfre sokucu bir kelimedir demeye hakkı vardır. Bak kardeşim, bu elfaz-ı küfürdendir. Bu kelime adamı kafir eder. Bir an evvel tövbe etmemiz lazım. Sen bu kelimeyi kullandın, kafir oldun. Hadi bakayım, ayva yedin. Dedim mi, işi kopartıyorsun. Adama hüküm veriyorsun. İslam'da şahsa hüküm vermek yoktur. Allah'ın peygamberinden bir ölçü getireyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir Savaşı'nda sahabenin bir tanesi koştura koştura Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, müşriklerden birisiyle cihat halindeyken altımı aldım. Kılıcımı çektim, tam kellesine vuracaktım ki dedi ki la ilahe illallah. Ben anladım ki bu yalandan şehadet getiriyor, kellesini vurdum ve onu öldürdüm. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kellesine vurdun ha? Onu öldürdün ha? Sen la ilahe illallah dedikten sonra onun kalbini açıp baktın mı? Söze bak. Bak bütün müminlerin bu sözü çok iyi anlaması lazım. Onun kalbine açıp baktın mı? Sen biliyor musun o söz kalbine indi mi inmedi mi? Bilmiyorsun. Gözlerimiz dış aksağını görebilir. İçeriği göremez. Kalbine inip inmediğini bilmediğin halde nasıl %50'lik riske girip de bu yalandan iman etti deyip kafasını vurabiliyorsun? Nasıl yapabiliyorsun? Allah'ın peygamberi müminleri böyle ikaz etmiştir. Bu sahabinin şahsında. Bu ölçüyü çok dikkate almamız lazım. Ve bir Müslüman etrafımızda yanlış bir kelime zikrettiğinde sen kafir oldun değil. Kardeşim, bu elfaz küfürdendir. Kafir edici sözlerdendir. Allah rızası için bir an evvel tövbe etmeye çalış. Evine gittiğin anda bir gusül abdesti al, tövbe et. Çünkü bir insan elfaz-ı küfrü zikrettiği anda, dinden çıktığı anda bütün hayırlı amelleri sıfır olur. Bütün işleri sıfır olur. Mesela başbakan size gelse ve şöyle dese, bak esnaf arkadaşım, böyle böyle çalışmışsın, etmişsin, güzel bir servet yapmışsın, 4 tane dükkan yapmışsın, 2 tane arabam var. Sana yasakladığım şu işi işlediğin anda bunların tamamına el koyarım. Şu vergiyi bir gün bile geçirmeyeceksin. Devlete olan vergini bir gün geçirdiğini gördüğüm anda, senin ismini gördüğüm anda kırmızı listede, bütün bu sahip olduğun şeylere el koyma hakkına sahibim. Ben bu devletin başkanıyım dese. Bak, yaptığımız tek bir hareketle her şeyimiz sıfır olacak. O vergiyi normal zamanından 10 gün önce öder miyiz, ödemez miyiz? Her ay o vergiyi normal zamandan önce öderiz çünkü risk büyük. Her şeyimize el konulabilir. Elfaz-ı küfür öyle bir şeydir ki, o güne kadar kaç defa umreye gittin? 5 defa. Kaç defa hacca gittin? 3 defa. Kaç rekat namaz kıldın? 700 bin rekat. Tek bir kelimeyle sıfır olur. Sıfır. Bu böyle bir riziktir. Bu böyle bir sıkıntıdır. Durum bu kadar vahimken bir Müslümana kafir demek nasıl bir korkusuzluk? Nasıl bir pervasızlık? Allah dostları der ki cahil cesur olur. Hakikaten de cahil cesur oluyor. Hem hiçbir hüküm bilmiyor, hem de önüne gelene kafir damgası basıyor. Önüne gelene. Yolda bir adam gördünüz. Adam Müslüman. Ama adam şöyle dedi. Başörtüsünün Allah'ın emri olduğuna inanmıyorum. Başörtüsü emir değildir dedi. Bu kelime nedir İslam'da? İtikad kitaplarımızda elfaz-ı küfürdendir. Yani inanması mecburi olan herhangi bir emri bir insan dil ile reddettiği anda kafir oluyor. Mesela Allah'ın peygamberinin bir anda Miraç gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini anlatır. İsra suresinin ilk ayeti kerimesi. Sübhanellezî esrâ bi'abdihî. Kulumuz Muhammed'i bir gece ansızın Mescid-i Haram'dan etrafını bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Şimdi Allah Teala diyor ki bir anda ben onu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdüm. Televizyonda da bir tane profesör gördüm. Okumuş sapıtmış. Profesör diyor ki peygamberimizin hiçbir mucizesi yoktur. Yani elfaz-ı küfürden bir tanesini zikrediyor. Mucizeyi inkar ediyor. Ayetlerle sabitken, hadislere hiç girmiyorum. Çünkü hadislerde Efendimiz Aleyhisselam'ın 1000 tane kayıtlı mucizesi vardır. 1000 tane. Ayetlerden gidiyorum ben. Bu profesör, bu sapık profesör bir ayeti inkar ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın 1 aylık mesafe olan Kudüs'e gidişi bir gecede yaptığı mucizeyi inkar ediyor ve diyor ki Hazreti Peygamber çok hayırlı bir insandır, insanların en üstünüdür ama mucize diye bir şey yoktur diyor. Bu kelimeden dolayı elfaz-ı küfür işlemiş oluyor. Peki sen yolda bu sapık profesörü gördün. Karşısına geçtin. Bak sapık, ben Arnavut'um. Ben hakikati içimde gizleyemem. Sen söylediğin bu ayeti inkardan dolayı kafirsin. Demeye hakkın var mı yok mu? Yok. Bak açık bir elfaz-ı küfür işlemiş. Açık. Ama senin bir Müslüman olarak, Hazreti Peygamber'e tabi olan bir insan olarak bu sözü söylemeye, yani karşındakine mühür basmaya, kafir damgası vurmaya hakkın yok. Yaptığı ne olursa olsun. Neden? Çünkü hala namaz kılmaya devam ediyor. Hala üzerinde iman işaretleri var. Ya tövbe etmişse? Ya o seyrettiğin televizyon haberinden bir gün sonra tövbe etmişse, aynı fikirde değilse, Allah şirk de dahil bütün günahları affeder. Yeter ki nefes alıyor olsun. Nefes alıyorken şirke bile tövbe etse, Allah'ım bugüne kadar bu putlara taptım, bundan sonra tövbe ediyorum, bir daha tapmayacağım dese bir müşrik, Allah Teala bunu bile affeder. Affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Yeter ki perde kalkmasın Firavun gibi. Bu adam da ya tövbe etmişse, sen hükmü verdin, bitirdin işini. Adam tövbe etmişse ok sana döner. Adam tövbe etmişse mızrak sana döner. Torpil sana döner. Sen kafir olursun. Şu halde Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam'ın bu ikazını, bu mayınlı tarlasını çok iyi anlamamız, idrak etmemiz lazım gelir. Çok iyi bakmamız lazım gelir. Yine Buhari'den bir hadis-i şerif rivayet edeyim. Efendimiz Aleyhisselam İsrailoğullarından iki tane adamdan bahsediyor. Şöyle diyor. Adamın birinin bir arkadaşı vardı İsrailoğulları zamanında. Arkadaşı çok günah işliyordu. Adam ona şöyle dedi. Bak bu günahı işlemeye tövbe et. Vallahi Allah seni affetmeyecek. Adam o günahı bir daha işledi. Ve arkadaşı şöyle dedi. Allah artık seni affetmeyecek. Ne yapmış oldu bu adam? Hüküm verdi. Allah adına hüküm verdi. Allah Teala devrim peygamberine şöyle dedi. Ey peygamberim git ve o kişiye söyle ki ben o günahı işleyen kulumu affettim ama benim adıma hükmeden kulumu cehenneme atacağım. Biz Müslümanlar uyanık olmalı. Etrafımızdaki adamların günah boyutu, küfür boyutu ne nispette olursa olsun haddini aşmamalı, Allah rolüne bürünmemeli. Allah'ın jandarması rolünü üstlenmemeli. Biz Allah'ın jandarması polisi değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kulu olan Müslümanlar hakikati tebliğ ederler. Vicdanlara sunarlar. Kardeşim doğrusu budur, bunu yaparsan güzel olur derler. Ehl-i sünnet âlimleri böyle buyurdu, Peygamberimiz böyle buyurdu derler, vicdanına bırakırlar. Vicdanına bırakmazsan, işi inada götürürsen inattan adam küfre girer. İnattan küfre girer. İslam tarihinde bu tekfir işini en çok yapanlar hariciler ve mutezile. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Musa Nebi'ninki 71 fırka oldu. İsa'nınki 72 fırka oldu. Benim ümmetimse 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların 72'si cehennemdedir. Bir fırka kurtulacaktır. Benim ve ashabımın gittiği yoldan giden fırka. Şimdi bu 72 sapık fırkadan iki tanesi hangisidir? İslam'ın ilk yıllarında çıkan fırkalardan. Bir, hariciler. Bunların en büyük özelliği tekfirciliktir. Önüne gelene kafir derler. Ben Ebu Bekir'i seviyorum, sen kafirsin. Ben Osman'ı çok seviyorum, sen kafirsin. Ben Ali'ye hayranım, sen kafirsin. Önüne gelene kafir diyorlar. Hariciler. Kökleri kazındı gitti elhamdülillah. Esameler okunmuyor. Diğer fırka ne? Mutezile. Büyük günah işleyenlere kafir der bu fırkada. Mesela bir adam içki içse mutezile ne der? Bu kafir. Halbuki ehli sünnete göre günahlar adamı kafir etmez. Günahın günah olduğunu inkar adamı kafir eder. Bu meseleyi iyi ayırmak lazım. Bunu ayıramadığımız zaman, bunu çözmediğimiz zaman bu sapıklar gibi sapıklaşırız. O dönemde Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra çıkmış olan bu iki sapık fırka gücünü büyük nispette kaybetti. Hariciler tamamen silindi. Ama bu iki sapık fırkanın bayrağını kim devraldı şimdi? Selefiler. Aslında isimleri Vahhabilerdir. Ama bunlar kendilerine Selefi derler. Selefiyiz biz. Ne demek Selefi? Selefi demek melez demektir. Hariciyle, mutezile birleşmiş, Selefi olmuş. Atla eşek birleşmiş, katır olmuş. Katır gibi inatçıdırlar. Selefiler de böyledir. Zombi ile vampir birleşmiş, Selefi olmuş. Kendilerine Selefi derler. Neden böyle söylüyor? Niye Vahhabi demiyor? Niye gerçek adını bizden saklıyor? Selefilik adını paravan olarak kullanıyor. Çünkü Türk insanı Vahhabileri sevmez. Abdülvehhab isminden tiksinir. Neden tiksinir? Çünkü Osmanlı Arabistan'a sahipken İngilizler bu Necd bölgesinden çıkmış olan Selefilerle, yani bunların başındaki Abdülvehhab'la anlaşma yaptılar. Sana bir beylik vereceğiz. Büyük bir maddi kuvvet vereceğiz. İstediğin her şeye sahip olacaksın ama yeni bir din ortaya koyacaksın. Reformist bir din. Yeni bir Kur'an yazacaksın. Bu Kur'an'ın eksik olduğunu, çalıntı olduğunu söyleyeceksin. Yeni bir Kur'an yazacaksın. Sana bağlı olan insanlara biz de teşvikte bulunacağız. Ne teşviki yapacaksınız? Getirdikleri her Osmanlı askerinin kellesine bir İngiliz altını vereceğiz. Vehhabilik, Selefilik nereden çıktı? İyi anlayın. Bir İngiliz ajanının itirafları isimli kitapta çok ince detaylar görebilirsiniz. Ben özet geçiyorum. Bunlar buradan çıktı. Bölge neresi? Arabistan'ın doğu kısmı. Necd denen bölge. Hani Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir tane peygamber çıktı. Çakma peygamber. Kimdi o? Müseylemetül Kezzab. Efendimiz Aleyhisselam'a bir mektup yazdı. Şöyle dedi. Ya Muhammed, gel seninle bir anlaşma yapalım. Dünyanın yarısı senin olsun, yarısı da benim. Sen yarısının peygamberi, ben yarısının peygamberi. Ne ben sana müdahale edeyim, ne sen bana müdahale et. İstediğim gibi yaşama, hiçbir şey yapma, hiç karışma. Allah'ın peygamberi cevaben şöyle buyurdu. Cehennem yalancılar içindir. Sen yalancı bir peygambersin. Çünkü bir devirde iki peygamber olsa, İslam tarihine baktığımız zaman 124 bin, bir rivayette 224 bin peygamber gelmiştir. Hadislerle sabittir. Bir dönemde 50 tane, 70 tane, 20 tane, 10 tane, 3 tane peygamberin geldiği bölgeler vardır. Allah Teala başka bir peygambere peygamberlik verdiğinde diğer peygambere de diyor ki ona da peygamberlik verdim. Mesela Musa Nebi'den örnek vereyim. Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verdiği zaman ne buyurdu Musa Aleyhisselam? Kardeşim Harun'u da peygamber yap ya Rabbi, bana yardımcı olsun. Bir peygamber o dönemde, o bölgede ne kadar peygamber varsa Allah Teala ona bildirir. Fitne çıkmasın diye. Onu yalancılıkla itham etmesin diye. Müseyleme ne diyor? Ben de peygamberim. Ama Allah Teala Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen hatemen nebiyinsin, son peygambersin. Ondan sonra peygamber gelmeyeceği için bu adam ne oldu ortaya çıkıyor? Yalancı peygamber. Kim öldürüyor bunu? Hazreti Vahşi radıyallahu anh. Öldürüyor, kafasını kopartıyor, müminlerin arasına geliyor ve yere atıyor. Diyor ki Hazreti Hamza'yı öldürdüğümde bana çok kızdınız. O zamandan beri Müslüman olmama rağmen benim yüzüme bakmıyorsunuz. Bana karşı çok öfkeniz var. Şimdi ise yalancı peygamberi öldürdüm. Peygamberimin ve İslam'ın en büyük düşmanını öldürdüm. Hesabı kapattım. Bana hakkınızı helal edin. Dedi ve hesabı kapattı. Şimdi bu Vehhabiler nereden çıktı? Bu şeyin torunları. Çakma peygamberin torunları bunlar. Müseylemetül Kezzab'ın torunları. Necd bölgesi. Bölge sıkıntılı bölge. Aynı bölge. Oradan çıktılar ve Osmanlı'ya karşı baş kaldırdılar. Arabistan'ın kontrolünü ele geçirdiği zaman ilk verdiği fetva ne oldu Abdülvehhab'ın? Osmanlı ve bütün halkı kafirdir. Kim Osmanlı'ya itaat ediyorsa onlar da kafirdir ve ebediyen cehennemdedirler. Bunlar böyle bir fırkadır. Selefi ismini duydunuz mu? Bilin ki Vehhabidir. Bir paravan olarak Selefilik adını kullanır, Kur'an'ın adını kullanır. Paravan eder, peygamberi aradan çıkartır. Hadislere ihtiyacımız yoktur. Sahabiye ihtiyacımız yoktur. Yine Ehl-i Sünnet alimleri Selefiliğin bir tabirini daha yaparlar. Bu tabir de çok hoşuma gider. Selef imamlarıyla, yani ne demektir selef? Peygamberimiz zamanında yaşayanlara halef denir. Halifeler buradan gelmiştir, sahabi demektir. Selefse peygamberimizi görmeyenlere, halifelerden bir sonraki dönem yani tabi'in alimlerine selef denir. İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik bunlara selef denir. Şimdi bu Vehhabiler diyor ki biz selefiyiz. Yani bu imamlara tabiyiz. Kardeşim hangi mezheptensin? Biz Kur'an'a tabiyiz. Kardeşim sen diyorsun ki selefiyiz. Hem selefiyiz diyorsun, selef imamlarına tabiyiz diyorsun, hem de mezhep imamlarını kabul etmiyorsun. Bu nasıl bir çakma gandallık? Bu nasıl bir sahtekarlık? Aldatıyorlar, paravan ediyorlar ve insanları kandırmaya çalışıyorlar. Yine bunların bir kısmıysa daha sinsi davranıyor. Ne demek istiyorsun hocam? Hadislerin işine gelen kısımlarını rivayet ediyorlar. İşlerine gelmeyen hadisleri, şefaatle alakalı hadisleri, kerametle alakalı hadisleri, mucizeyle alakalı hadisleri tamamen reddediyorlar. zikirle alakalı hadisleri, faziletli ibadetlerle alakalı hadislerin tamamını reddediyorlar. İslam'ın 10 emrini 3'e indiriyorlar. Ve daha kolay bir din ortaya koymaya çalışıyorlar. Abdülvehhab yeni bir Kur'an yazmaya niyetlendiğinde düşündü. İngiliz ajanları kendisiyle tekrar görüşmeye geldi. Abdülvehhab şöyle dedi: "Eğer yeni bir Kur'an yazarsam herkes bizim ne olduğumuzu anlar. Bu yüzden yeni bir kitap yazmaktan vazgeçtim." Hemper şöyle itiraf ediyor: "Evet diyor, bu konuda çok haklıydı. Biz ona çok baskı yaptık ama yeni bir Kur'an yapsaydı Müslümanların bağnazlığından dolayı onu öldürürlerdi. Kafir ilan ederlerdi, kendi halkı bile. Çünkü Müslümanlar şu ayet-i kerimeyi çok iyi bilirler. Bu Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biziz." Allah'ın koruduğu bir kitabı kim bozabilir? Kim yenisini yazabilir? Bu kitap 1400 senedir meydan okumuştur bütün şairlere, bütün edebiyatçılara. Bunun karşısında kimse bir tek ayet bile getirememiştir. Bu kitabın mucize olduğunun, Allah'tan olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi nedir? Bu kitabı okuma yazma bilmeyen bir adam rivayet etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımız şöyle buyuruyor: "Sen bu kitabı biz sana ümmi olarak indirdik ki insanlar fitne çıkartmasın. Bu zaten okur yazar bir adamdı, yazıyordu, ediyordu, çiziyordu. Bu kitabı da uydurdu demesinler diye biz seni ümmi kıldık." Şu mucizeye bak. Efendiler, bunların durumunu bu selefilerle, bu mutezilerin durumunu bir fıkrayla anlatayım. Cuk otursun. Adamın bir tanesinin 2 kızı vardı. Kızlarını 2 gençle evlendirdi. Bir gün dedi ki hanımına, "Dur şu damatlarıma gideyim, ziyaret edeyim. İşleri güçleri nasıl, kızlarıma iyi bakıyorlar mı?" Damatlarından bir tanesine gitti. Biri tuğlacı, biri tarlacı, çiftçi. Tuğlacıya gitti, dedi ki, "Evladım işler nasıldır?" Tuğlacı dedi ki, "Babacım, eğer yağmur yağmazsa parayı kırdım." "Peki evladım," dedi. Tarlacıya gitti. "Evladım," dedi, "işler nasıldır?" "Babacım," dedi, "eğer yağmur yağarsa parayı kırdım bu sene." Adam kafasını kaşıya kaşıya eve döndü. Hanım dedi ki, "Bey, ne yapıyor damatlar? İşleri nasılmış?" "Vallahi hanım," dedi, "bu sene birinin anası ağlayacak ama hangisini bilmiyorum," dedi. "Hangisini bilmiyorum." Şimdi bu Vehhabiler, bu Selefiler, bu Mutezile, bu Cebriye, bu Mücessime, bunların anası ağlayacak ama hangisinin daha çok ağlayacak Allah-u Alem? Hangisinin daha çok ağlayacak? Biri ayeti inkar ediyor, biri hadisi inkar ediyor, biri mucizeyi inkar ediyor, biri peygamberi inkar ediyor. Ama biz edep gördük. Biz peygamberle bağ kurduk. Elhamdülillah ehli sünnet yolunda olduğumuz için kafir diye itham edemiyoruz. Edemiyoruz. Fiillere küfür diyebiliyoruz ama bu fiilleri işleyen kişiye sen kafir oldun diyemiyoruz elhamdülillah. Çünkü Allah'ın peygamberinin tehditlerini biliyoruz. Başka bir hadisten delil getireyim konuma. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurur: "Münafığın 3 alameti vardır. 1, yalan söyler. 2, sözünde durmaz. 3, emanete ihanet eder." Neymiş bu şimdi bu 3 madde? Münafıkların alameti. Şimdi bir esnaf arkadaşınızla iş yaptınız. Kalem verdiniz. "Kardeşim bak, kalemime iyi bak, değerli bir kalemdir, hediyedir. Bir hafta sonra alacağım ona göre," dediniz. Adam kalemi aldı, yere düştü. Koştururken üzerine bastı, kalemi kırdı. Ne oluyor bunun adı? Emanete ihanet etti. Emaneti koruyamadı. Şimdi öbür Müslüman da geldi bu adama şöyle dedi: "Vay seni münafık. Allah'ın Resulü Aleyhisselam söylemişti zaten. Emanete ihanet eden münafık olur diye." Hadis-i şerife kafasına göre hüküm verdi ve kalem emanetine iyi bakamayan adama direkt olarak münafık damgasını vurdu. Şimdi İslam'a göre kafir mi daha aşağıdadır, münafık mı daha aşağıdadır? Efendimiz Aleyhisselam cehennemin mertebelerini sayarken münafığı 7. basamakta sayar. Kafiri 6. basamakta, münafığı 7. basamakta Firavun'la ve Haman'la ve şeytanla beraber sayar. 7. basamakta kimler var? Firavun, ben Allah'ım diyen. Haman, onun veziri. Musa ile ve Allah'la alay eden. Şeytan, bütün onları kandıran, bütün insanları kandıran. Bir de münafık. Müslümanın yanına gittiği zaman Müslüman gibi görünen, kendi akranlarının yanına gittiği zaman onlar gibi olan. İki dinli denir buna. Kalbi iki tane dine sahip. Adam bir kalem emanetine sahip çıkamadığı için münafık dedin. Sen münafıksın. Bak peygamber böyle buyuruyor dedin. Hadise alimlerin hükmettiği gibi hüküm vermedin. Keyfine göre hüküm verdin ve adamı aşağıladın. Bu adamın durumu başka bir Müslümana kafir diyenin durumu gibidir. Münafık diyenin kendisi münafık olur. Halbuki bu sadece bir ahlaktır. Bu adam kötü bir ahlaka sahip. Yani emanetlere iyi davranma konusunda titiz değil. Bu adam münafıklıktan bir şubesi vardır. Bu şubeyi def etmesi gerekiyor. Bunu bu konuda ikaz edebilirsin. Ama münafık damgasını vuramazsın. Bir sual sorayım size. Bugün dünyada yalan söylemeyen Müslüman var mı? Hocam sen hayırlı bir adamsın. Sen yalan söylemezsin. En büyük yalan ben yalan söylememdir. Daha büyük bir yalan yoktur. Eğer sizin hocanız insansa muhakkak hataları vardır. Aklım başımdayken, kendimi biliyorken Allah'ın izniyle yapmam. Ama insanım, insan. İnsan hata yapar. Hatasız insan yoktur. Bir çanta almaya geldiler dükkana. Dediler ki, kardeşim bana bir çanta ver. Parası mühim değil. Fakat bozulmayacak. Bir çanta sat bana ama bozulmayacak. Bozulmasını istiyorum. Dedim ki kardeşim, kimse kimseyi kandırmasın. İnsansa, bu çantayı yapan insansa muhakkak bozulacak. Bozulmama ihtimali yok. Bu çantayı da ben yaptığıma göre bu çanta senin elinde ya bir sene dayanacak ya üç sene dayanacak. Sana olacak olanı da söyleyeyim. Bu çanta bozulacak. Bu insan zayıf yaratılmıştır. Bu insan aceleci yaratılmıştır. Bu insan nisyan kökünden gelir. Unutkan yaratılmıştır. Allah'ın kendisine verdiği binlerce nimeti bir anda unutup ona küfretmeye başlayabilir. Kendisine verdiği ufak bir imtihanla ona karşı ağzını bozmaya başlayabilir. Kardeşe kanser teşhisi konulur. Sapasağlam 20 yaşındaki kardeşine kanser teşhisi konulur. O güne kadar yüzlerce binlerce nimet vermiş Allah'ına küfretmeye başlar. Beni mi buldun Allah'ım der. Bu Allah'a yapılmış olan bir küfürdür. Bugüne kadar nimet verdi, gözlerin gördü, ellerin tuttu. Kimseye muhtaç olmadın, kazandın, yedin, içtin. Allah'a şükür yok. Bir imtihan verdi, beni mi buldun Allah? İnsan zayıf yaratılmıştır. Dolayısıyla bir insan nasıl ki yalan söylerse, ona bu hadis-i şeriften dolayı münafık damgasını koyamazsan, bir insanın yapmış olduğu bir elfaz-ı küfürden de ona kafir damgasını koyamazsın. Yapamazsın. İhtiyatlı ve vicdanlı davranmak zorundasın. Şöyle diyeceksin, kardeşim bu fiil ef'ale küfürdür. Bu fiil elfaz-ı küfürdür. Arkadaşın şaka makara mahiyetinde Kur'an-ı Kerim'i aldı, havaya atarken tak yere bıraktı. Kur'an-ı Kerim'i alıp yere atmak ne demektir? Ef'ali küfür, kafir eden fiillerden. Şakayla bile olsa, alay mahiyetinde bile olsa kişi kafir olur. Bir arkadaşın Kur'an-ı Kerim okurken öbür arkadaşın gitti pop müziği açtı. Adam orada şehvetli şehvetli şarkılar söylüyor. Neden? Bu adamın Kur'an sesini bastırsın diye, Allah'ın kelimelerini bastırsın diye. Buna ne denir? Ef'ali küfür, kafir eden fiillerden. Kur'an'ı okuyan kişi bu adama şunu diyebilir mi? Sen kafir oldun! Diyebilir mi? Diyemez. Allah aşkına şu bizim peygamberimizin dinini çok iyi anlayalım. Bunu anlayamayan insanların fitneleriyle her taraf kaynıyor şu anda. Herkes birbirine kafir diyor. Ehli sünnet yolundan kopmuş insanlar. Önüne geleni damgalıyor. Allah Teala ayaklarımızı bu yoldan kayırmasın. Amin. Amin. Yine günümüzün reformist sapık hocalarından bir tanesi bir fetva vermiş. Şöyle demiş. Ne kadar gün içinde elfaz-ı küfür yahut da ef'ali küfür işlerseniz işleyin, hiç korkmayın. Neden hocam? Çünkü her namazda tahiyyata oturduğunuzda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyorsunuz. Dolayısıyla imanınızı yenilemiş oluyorsunuz. Ve tekrar imana girmiş oluyorsunuz. Ve geçmişiniz, yapmış olduğunuz kötülükler tekrardan sıfırlanmış oluyor diye bir fetva vermiş. Neye göre veriyor bu fetvayı? Keyfine göre veriyor. Kafasına göre veriyor. Bu ehli sünnet itikadına tamamen terstir. İmam-ı Azam Efendimiz, İmam Şafii Efendimiz mezhep imamlarıdır, müçtehittirler. Ne derler bu mübarekler? Bir kimse bir günah işledikten sonra tövbe ederse, tövbe ederken o günahı hatırına getirmez ve o günahtan vazgeçmezse tövbesi geçersizdir. Bir, yaptığımız günahlara tövbe ediyoruz. Biz her sohbete gelmeden önce, sohbete oturuşumuzda ne yapıyoruz önce? Bir tövbe edelim. Bu bir haftada muhakkak biz insanız, günahlarımız olmuştur. Allah'ımız bizi affetsin diye Rabbimize boynumuzu büküyoruz ve kardeşimiz istiğfar getiriyor. Tövbe istiğfar duasını getiriyor. Şimdi bu istiğfarı yaparken günahlarımızdan kalbimizde bir pişmanlık hasıl olmuyorsa ve o günahlardan, o günahları terk etme noktasında bir iştiyakımız olmuyorsa bu tövbe geçersiz oluyor. Anlayabildik mi mezhep imamlarının hükmünü? İmam Gazali'den bir delil getireyim. Bir adam ateş dese ateş onu yakar mı? Furkan kardeş, ateş der misin? Yandın mı? Herhangi bir yanma, bir ateşlenme, alevlenme. Ateş demekle yanmak olmaz. Bir adam su dese susuzluğu giderilir mi? Harareti biter mi? Bitmez. Bir adam çay dese çay içmiş olur mu? Sabahtan akşama kadar çaydan bahsetse, İskender'den bahsetse, İskender yemiş olur mu? Hala açsın. Onu yemen gerekiyor. Yakine ermen gerekiyor. İmam Gazali bu misallerden sonra şöyle der. Aynen bu verdiğim misaller gibi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir adam söylediği kelimelerin manasını bilmeden bunu söylerse ve günahlarını gözünün önüne getirip pişman olmazsa bu günahlarına tövbe etmemiş demektir. Allah aşkına tövbeyi iyi anlayalım. Bunu bu imamların dediği gibi yapmazsak bu az önce zikrettiğim reformist sapık hoca gibi oluruz. Keyfine göre cemaatim daha çok olsun, kolaylaştırıcı bir İslam ortaya koyayım. 10 emri 8'den 10 emrin ikisini ortaya koyayım, 8'ini iptal edeyim. İnsanlar beni daha çok sevsin. Kadınlara başı açıkta namaz kılınabilir diye fetva vereyim. Dua bilmeyene Türkçe dua da okuyabilirsin diye fetva vereyim. Cemaatim genişlesin, kitaplarımı satın alsınlar, şöhretim artsın ve tezgahım dönsün. Amaç Allah'ın dinine hizmet değil, amaç cebine hizmet. Amaç cebe hizmet olduğu zaman samimiyet olmuyor, ihlas olmuyor. İnsanları cennete götüreceğim diye yola çıkıyorsun ama cehenneme götürüyorsun. Ateşe götürüyorsun. Kafir etmeye sevk eden sözleri işlemeye götürüyorsun. Ben la ilahe illallah demem benim kurtulmam için yeterlidir diyor. Hiçbir ibadet yapmıyor. Hiçbir ibadet yapmıyor. Sadece şunu diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bende iman vardır. Hiç ibadet yapmasam da Allah beni affeder. Bu nasıl bir hüküm? Bu nasıl bir kafa? Bir misal getireyim. Evinde oturuyor ve şöyle diyor. Ben Zeytinburnu'nun gördüğü en büyük çantacıyım. Benden daha iyi bir çantacı yok. Her gün kalkıp kendini methediyor. Kendini pohpohluyor ama işe gidip çalışmıyor. Bu adamın cebine 3 kuruş para girer mi? Girmez. İş yapman lazım, çalışman lazım, harekette bulunman lazım. Allah'ın kelimesini söylediğin anda, ondan başka ilah yok dediğin anda şunu demiş oluyorsun. O ilahın bütün hükümlerine iman ettim. Ve bu hükümlerin, o ilahın bana çizdiği bütün çizgilere haiz olacağım. O çizgileri çiğnemeyeceğime de iman ettim. Söz veriyorum dedin. Bunu demiş oldun. Allah benim şuyuma karışsın, ticaretime karışmasın. Allah benim giyimime karışsın, faizime karışmasın. Allah benim kiminle evleneceğime, hangi kızla gezeceğime karışmasın, namazıma karışsın. Böyle bir din yok, böyle bir ilah yok. Seni ben yarattım, her şeyini yoktan ben var ettim, yaşama tarzını da ben belirlerim. Dedi ve bize tarzımızı ortaya koyan bir katalog gönderdi. Katalog Kur'an'dır. bu kataloğu açıklayıcı bir genel müdür gönderdi. Bu genel müdür de Muhammed Aleyhisselam'dır. Şefaat üstümüze olsun. Amin. Amin, amin. Efendiler, yolların en güzeli Ehl-i Sünnet vel Cemaat yoludur. Kim bu yoldan bir karış ayrılırsa 72 sapık fırkaya, az önce örneklerini verdiğim sapık fırkalardan bir tanesine kaymış olur. Bu fırkalardan birine kayan cehenneme girmeden cennete giremez. Özelliği şudur: İtikat pisliği ateşle temizlenir. Günah pislikleri istiğfarla, namazla, umreyle, hacla, şefaatle temizlenir. Ama itikat, yani inanış pisliği ancak ateşle temizlenir, yani cehennemle. O kişi cehenneme girmeden asla cennete giremez. Ancak inanmamızın mecburi olduğu herhangi bir hükmü inkar ederse cehennemden çıkmamacasına kafir olur. Çıkmamacasına. Mesela imanın kaç tane şartı vardır? 6. İmanın şartlarından sadece bir tanesini inkar etti. 5 vakit namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor. Sadece şöyle diyor: kadere inanmak zorunda değiliz. Kadere iman diye bir şey yoktur. Bana göre imanın şartı 5'tir. Bu adam elfaz-ı küfür işlemiştir, kafirdir. Peki hizmetimin başından beri geldiğim noktada biz böyle bir adamın, böyle bir söz söyleyen adamın kafir olduğuna hüküm verebilir miyiz? Sen kafir oldun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ne diyeceğiz? İmanın şartlarından bir tanesini inkar küfürdür. Kardeşim, elfaz-ı küfrü işledin. Bir an evvel tövbe etmeni tavsiye ediyorum. Ve 6 şartın 6'sına da iman etmek zorundasın. Hatta şöyle diyor bu sapık hocanın taifesi: İmanın şartı 5'tir. 6.'yı sonraları eklemişlerdir. Hadis alimleri eklemiştir. Uydurmuşlardır. Niye uydurmuşlar? Çünkü o dönem Müslümanların arasında kavgalar oluyordu. Birbirlerini öldürüyorlardı. Fitneler çıkmıştı. Bunları meşru göstermek için suçu kadere attılar. Ve kader diye bir şey ortaya koydular. Aslında İslam'da kader diye bir şey yoktur. Allah Teala kader kelimesini Kur'an'da kaç defa kullanıyor? Bunlar diyor ki İslam'da kader diye bir şey yoktur. Uydurulmuştur. İmanın şartını ne yapıyor? 6'dan 5'e indiriyor. Bu ehli sünnet dışı bir yoldur. Bu şaz bir yoldur. Yani marjinal bir yoldur. Uç noktada. Cehennemle arasında gözün siyahıyla beyazı kadar bir fark yoktur. Her an düşebilir. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet versin. Bak, kardeşimiz diye hitap ediyoruz. Neden? Müslümandır fakat ehli sünnet dışıdır. Bu elfaz-ı küfürden tövbe edebilir. Tekrar ehli sünnete dönebilir. Birileri ikna eder, birileri konuşabilir. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından bir tanesine rast gelebilir. Kitabı okur, İmam Gazali'yi okur, İmam Rabbani'yi okur. Ben sapık bir adamın peşindeymişim ya der, tövbe eder. Allah kimleri affetmedi? Bunu mu affetmeyecek? Allah Efendimiz Aleyhisselam'a küfürler eden, aşağılayan Ebu Sufyan'ı affetti. Ve ona şehitlik nasip etti. Bunu mu affetmeyecek? İmam Rabbani Hazretleri, şu olayı da anlatayım, kapatalım. İmam Rabbani silsilemizin temel taşlarındandır. 2000'in müceddididir. Feyzi muhabbeti üstümüze olsun inşallah. Amin. Mübarek ehli sünnet yolunu bir caddeye benzetir. Muhammed Aleyhisselam'ın caddesi der. Bu geniş bir caddedir. Kim bu caddeden çıkarsa, yani ümmetin %90'ının bulunduğu, bu büyük kalabalığın bulunduğu bu caddeden çıkarsa ve ben kestirme yollardan gideyim, ben ara sokaklara gireyim, İstediğim mesafeye daha kolay ulaşırayım derse, hırsızlar yolunu keser, haramiler yolunu keser, gaspçılar yolunu keser. Hırsızlar, gaspçılar, haramiler ana caddelerde hırsızlık yapmazlar, gasp yapmazlar. Neden? Ana caddelerde kameralar vardır, mobeseler vardır. Hep göz önündesin. Hırsızlığı, gaspı nerede yapar bunlar? Köşelerde yapar, karanlık yerlerde, çıkmaz sokaklarda. 72 sapık fırka karanlık yollardır, çıkmaz patikalardır. Bu yollara girenler gaspçılar tarafından, bu sapık hocalar tarafından imansız edilir. Ve ahirete Allah muhafaza kafir giderler. Şu halde biz Müslümanların ne yapması lazım gelir? Muhammed Aleyhisselam'ın caddesinden, bu ışıklı nurlu caddeden bir karış karanlığa kaymamamız lazım gelir. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Allah Teala şeytanın adımlarını takip eden kullardan etmesin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.